کنزا کی دی وی کما بیادا خبر اکرا خبر دا خیر دا ولی کنزای دی ولی قسم کئی او چیزان بچ کی دی گنانا کنزا دیخی دا چیزو زان دی گنانا نبچ کم دا اللہ نم دی رکاواتو کردو زان دی گنانا بچ کئی او اصلاح کولو پا میند خلقو کی دوتون میند کی خبر نکم خبر دی اکرا یا تنو نمازل کنزا کی دی قسم دی کم استاسو میند کی بی خبر اکرا ولی قسم کئی دا اللہ نم ولی ڈال کئی دی خیر دا کولونا دی اصلاح دا کولونا کنزا ما تکا دا اگو میند کی دی اصلاح خبر اوکا اللہ دی اوری دین کی چی تیوائی اپو دی پسچی دی رادا دا نم دا اللہ دی یاد کنو اللہ آوری دا پا کم نیت دی یاد کرے دی اگا اللہ تا معلوم دی بید بید دی اوکا دا غلطے دی اللہ تا معلوم دی نو بید نکور کی بام نوامان اللہ رازی خیریت بال رازی ذکر دا اللہ دا نمی اوکو دا اللہ نم یادول دا منی یاد کول دا پارا کنزا دا یمین دی احکام دی یمین ذکر کی او اقسام قسم دریو طرقو بانی علماء ذکر کی قرآن ذکر کرے دی بل سوائی دخلے نی کنزا وقت قسم دخلے نو خود یا نیت تی دا قسم ندی او قسم دخلے نو خود عادت گردی دلے که دا عربان و خلکو دا افغانیان و زنو او دا سیزنو رو واللہ واللہ زوتی قسم دے قسم دے نیت ارادے دا قسم نی دا دا غی او تا کیا کلام گردی دل دے کئی علیمان وی چی دا یمین لغو دے بے فائدی او بے مرادا دا دی پا ماتولو یا پا کولو تا جرم نشتا دے دوم ردہ چی احتیاط ضروری دے چی بے ادبی تی ندانشی نو ویلی پا کار دی امخ دا دی پا کار دے چی دا او نوی او کولو سن قسم دے دے کنزان دا پاگی صدا چی یمین لغو درم قسم دا قسم دے یمین مناقضہ درم دے یمین غموس توی فقاو نمونی خودری یمین غموس نا قرآن تعبیر کرے بما کسبت قلوبکم دیو کار دا کولو دشت یا دنش کنزای خودل سرد دینا چاگا کار دا دی خلافی کرے دے کنزای دی دا من دے کرے نی دے کرے بیا قسمو کی چدا ما کرے دے اما علمیو تا چی دے دی خلاف امزو نو دا دا اللہ رب العالمین نم پا دروغ آیات کو بے ادبی اکڑا بی عزتی اکڑا دا اللہ پا نم باندی اگر که جزلن دا دا غنیت ندی خدا عملی دا بے ادبی دا بے عزتی اکڑا چی دا اللہ نمی بے ادبی آیات کو رسول علیہ السلام وی الیمین الفاجرہ تدعود دیار بلاقع دا ناق قسم قرآن دا ملکون علنگری شلی یعنی دنیا کیم اللہ دا دی انتقام اخلی جتا اولی زمانم بیضا یاد کرے اپا دروغ دیا کرے دی قسم تیمین و غموس پا دی مانا ہوئی چی دا دی سزا دو زخت دا گناہ کبیرہ صحیح تو بے وقت کل اللہ معاف کنو دی رکھا چنہ دا دی سا کفارہ نشی پا دنیا کی دا دی نا پاکی دل صرف و صرف دا جہنم پا غور باری دی ذکر تو غموس میں کسبت قلوبکم دا قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام شافعی کفارو مصرہ دا چی پنور قسمون کفارہ دا پدے خامخا کفارہ دا آسدا دا اخیرت چی دا غلا جدا دا چی توبہ ہی نہیں وقت کلی در ام قسم دے یمین مناقضہ انعقاد تولن توی مناقضہ مانا در دا اخلاص اکلک کرے دا پراتنون کی کار دا کولو یا دا نکولو کنزائی خود اللی قسم دے چی دا بکوم یا بھائی نکم دا دے حکم دا دے کہ دا کولو کاری دا بدائیو نو ندی کئی توبہ دی اوباسی دا قسم کفار دی ورکی بد کار دی نکی کہ دا نکولو کنزا ایخیو آغا دا خیر کارو نو بدی کلدی کنزا دی ماتا کی آغا دی نکی کار دیو کی کفار دی ورکی کہ دا نکولو کار وہ بد چیز بھائی نکم قسم دی تین کی دا کولو ویری دی او کار دا خیر دے نو قسم دی نماتی دا دی تین کی زیت دی ورستی وحفظو ایمانکم دیتو یمین مناقضہ نو کدائی مات کر اختیاراً پا خپل جو بانی اختیاراً مات کر نو پا دبانی سزا دا غیت کفارہ ویلے کی دا کفارہ صورت مائدہ کی ذکر کی اول قسم کفارہ مالیہ دا لسطن جامع دا یا لسطن روڑای دا نوچه دا دی یا مرای ازادول دی که دا دقی واسی اون رسی نداغی نفس و سیام سلاست ایام بیاد درو جو روجہ دا ادھر عبی بن القعب قرآت کی فسیام سلاست ایام متتابعات نو پر لپسی بینیسی کفارہ مالی نشتے نو کفارہ بدنی دے بیا نو سزا والا مقرر کردا لغو بانے کفارہ بالکل نشتے پا یمینی غموس بانے دے امام بو حنیفہ با قول دے دنیا کفارہ نشتے دے دازہ سے جرم دے چھو بدے کفارہ نو معاف کی اور آخرت سزا دا چھو توبہ نو بس مناقضہ کے اتفاق دے کفارہ دا پا ما تولوی اور یا مالی او چاہ صلح اگر انشو نبیہ بدنی دا اگر فراد ثانی اندہ نو قسم احکام ذکر کی نمی ستا سو اللہ پا سزا در کولو پا دنیا پا غلطے کولو پا کنداغان وفلو کی لیکن نسی با مانا سزا با دمانی لگئی پا آغا سو چیوئی کی ذرون ستا سو اخیرت کے ان دوزختو غردی اللہ دے دیر بخون کے دیر ناکامی بخون کے دیر معاف کئی دی ناکامی دے کنتو ولی دا غدن انبیادے بھی کئی ولی بیادے زیر پا زیر مانی ولی دا اللہ انبیادے دا ناکامی دتا ہوکو دیو سلیم علمو منو روڑے میں خوڑا پل یقین ست لمی پکی زیر پر کو غومی خوڑا نوی جی اگر سیو کمر بل راو نلو ویز خلیر پار دا اخرہ رجوع غیر تعلم شمو ہم یو خوڑا نچنن پر خلاص ہو لکن یو کمر بر راو نلو ویز خلیر پار دا اخرہ ناغم یو خوڑا نماوی وجنی می نو پر درم دل چی اغلاد دی پلکم ویز خلیر پار دا نور نخور اگر خوند وے اللہ بندہ اللہ نوں تے پٹوڑے مان دیا دے خدا دے پارو خدا دے پارو خدا کما کرے بیا چرتا دا ہن ہوے اسی صحیح تے مینا تو کرے خرے وے مینا کا انتے اللہ پوری نوں خرما وے نوں نوں زک گران دے سمجھ میں تے دما دا اللہ پوری پرے رو ولی بیا دے بکے دا اللہ دوں اب ماں مجھے خبر بان دیا دے حلیم ناکامی دے کنا تے پہلا بہتر کرے دس سکے للذین یؤذون من نسائم کلا کلا کنزا یو خاص عنوان باندی راشی خواهون او دخوزی ترمین زراشی نخوزی که کنزا که خونو داری ده کنزا سا سر دیگه چون پویدی اجزا و نایرینه کنزا کیری چه زمان دی قسمی که تا سر نزدیشون سا حد بیدی رنده خودلی میاش وی لس رو دی وی شل رو دی وی دو میاش دی وی داس قسم دی تش او چه تر ترور و میاش تو پور انتظار دیو تا دمه دو تا شریعت که دیتا ایلا وی علیہ سے قسم تو ہوئی علیہ قسم تو علیہ قسم تو ہوئی پتون تم ہوئی قسم تو علیہ مانا قسم ور قول یا قول خدا یا خاص قسم دے دے فقہا قول بانے دمیڑا دخزی نا کنزای خودل تر چلور و میاشت پوری انتظار دے کنزا پی نی لگی چلور و میاشت پورا شنو کنزا پی لگی اس اور داغی حلق ہے داغی تشریجت کی علیہ ہوئی اور دیل اگر کنزا ضروری دا للذین یؤذون من نسائهم دیا خلق را چی کنزاگانی کی دنیزی که دلون کورو من نسائهم من قرب نسائهم من نسائهم من غشیان نسائهم از دیر کنزا کی خود دولت سدی خبر مخیر مبتدا رسو طرب بسور با تیاشر دموتا انتظار تر صلوم می استبانی فا انفا او کوگر دیدل دولی دی کنزاق پرینا فإن الله غفور رحيم فاگر دیدو تو کنا دو گر دل دے کنزا خپلنا مان کنزا ما تک تلور نہ سو کدن نہ بیشک اللہ غفور رحیم بخون کے دے ریر معاف کی میرا بان دے ایندہ جون بے خیر کی دس معاملہ او بیان راضی اللہ دنوں خاطر کو کنزا ما تک لے دانی بد کری دی غفور رحیم وین اعظم الطلاق زنی خلقو یا پ بد نیتئی او یا پنا پوہی بانی مسئلہ رو نکڑلا دے سلور و میاشتو پہ ارادہ بانی دے تبلیغ دے پارا لال وی دے خدا طلاق شو نو دے سلور و کالو دے پارا چی سعودی تلاشی دا اغا خدا خو بیا پکار دے چی لس پیری طلاق شی اغا جور مور ویزائی کری دا زمانت کری دے سلور و کالو دے تلو دا اغا خدا طلاق نوی او چی سلور و میاشتو تبلیغ لالو خدا طلاق دا ایلا کی قسم ضرور دے کنزا ضرور دے احکام بنا دی پا کنزا بانے پا الفاظ باندے زرکی نیت تے چدا خزم زر پیرے طلاق کرلا پا خلوئی ندی ویلی نو نطلاق دیگی مرائے میں ازاد دے نطلاق نازاد دیگی جسوی پا خلوئی ویلی کنا دلتا اعتبار احکام لدے نفسی وجود لنے نفسی وجود لا اغیر لنے دے کچر اغیر وجود ویبا خبار مسافر سلور میں سنے زیاد زی پا ارادہ باندے بیا بدا خزم طلاقی دا خبر ما یا چاپ بدنیتی جوڑا کرلا آیا پنا پوہی باندا خدا بالکل غلطا بنیادی نشتی. ان اللہ غفور رحیم زمین دا علاقی و عالم مرد اللہ دیو بخی بلوچستان تا تلیو تبلیغی جماعت سرا ما زگر کی منزشو مرگر امیر پاسی دے ملاس مرکی پاسی وی چی دے خلق ہوئی تلاقی شید تولور و نشتر داغل لی اخد تلاقی شیدی اگو غریشو امیر سے بیچونے روس ما امیر تا میزا خبر کن ملی شیف خبر مکا دین تور جوری میں قسم دے کہ پیرے دمزو خبر کن دا سے خبر زمان دے خلی تلاقی ادین تور نرازی اچھا دا خبر کن راغین با تور رازی بیوائی انا امام آخام با دور سما خبر اکرد ما اتاسو دی کلی کدا وقت کلی اتاسو جدا خلاکی کنور پکر سوکشتے وینا دیر خلاکی دی چر تا تلی سوک سعودیه کی دی سوک با امارات سوکی دا سو سو وقتون لتلی ویدا سوک دو کال لتلی سوک تلور کال لتلی پا گارانتی بانی تلی وی خواه تلی دی بیا می استاسو ملاشن مسئله کلی دا زمونگا خو طلاقش وی لار شتا سوزار لیواخ لی خود دو دا طلاقشی دا مولا پنی کا کئی وی اغول ملاسب تاو که تا خودی غر که دا دی دا کمه مسئله را وقت که بکی تاوی وی نمون پی خفا نیو زمونگا غا طلاقشی دا پا قول بانی زرزار لیواخ لی و مونگا دل تیونو دا اغوا غا مولا پنی کا کئی این عظم الطلاق دا خبری چه بنیاد نیشتی اصر اخلاسی کی دا اکثر دا بدنیتی نی چو ولی دا خلق داوی چلو رو مناسو کی تبلیغ لدی او کال لتبلیغ لدی دا ولی زی خودی دین کار لدی کنه دا دین دنیا لولی زی دنیا پا غیر طلاقی نوی کرتا چو سره دا قسم پا دی بانی طلاق وچه ندو بانی سو جرم دی دو بانی دقا جرم دی چا خده تی بلواخلی دقا جرم دی کنه چا خده رو بلواخلی ادت برشی بلواخلی دی طلاقی دا خده طلاق و لکر لی طلاق که خوچه آقا خبر پورا نکن خده طلاق دا اگه که بیاد شک نیشته که نورت صدا ہوگه مولا نورت صدای دایی که ویلی سی آخد جونی سی تپلو پیسر واقعی دا خلو علماء تکی دا خلو علماء تارا و غر که تال طلاق اللہ راست نیشه کرتا این عظام الطلاق فا ان اللہ سمیم علیم کنیتیو دا پری خودو زی تبلیغ خبر کنم ولی که گرد تا که احکام بانم ریوانو سب بغم اخته یو پیرا دی مخ کیو لی زنانا و جماعت تا تبلیغ نشته و تل نشته بیا سل دوتا دا خبری این عظم الطلاق زنانا تو قرن فی بیوتی کن قرآن نمانه ای پدی منگا تجربه و که خیر دی پکی تا زهر خواه تجربه کواه و پی جور شایم بلا با زهر ورکای و این عظم الطلاق اکنیت کره و دو پدی کنزای خود و دو پدی خود و خودی نبیشک اللہ دی او ری دون که چوی دو کنزای خود تلو رو میاسو پوری تیلاوا او پوری پنیت چی نیتی و دخلی تلاقو رو تنگو رو تلو رو میاسی و پدی کرا کاغم تلو رو میاسی نو پس با پی تلاق وقتی شی نو بیا بدری تلو رو میاسی با بیا تیری نو شپگو و تم میاسی و پدی بانی دی انتظار تیری شی دو تنگو رو او پا خلکی کنزای ویلو نو دد پنیت اللہ پوری چی دد نیت دا زیرارو دا زنانه دا تنگو رو دا پریشانه کولو اپا خلائی سویلو پا خلوانی صرف کنزای خیوا طلاق پا کسنو ایلا تلور میشه چی پورش ولی او دو رجوع نرکر پا تلور میشه اگزننا خود طلاق شوا یا با قاضی تولوانی شی قاضی با ویتا نکا ختم دی بست یعنی خود با خود طلاقی گی یا پا قضا دا قاضی بانی پا ویلو دا قاضی باندی خود دا سر بیا دا سیدو زینشتی دی اون که بیا سر نکا کی مسئلہ کے اختلاف سے ہو نکاح صحیح کی گی بیا جو سر نکاح ہوگی والمطلقات یو بل پسی تالے لرا لے کنا نم دا اللہ زی بے زی امی آدھا کل اللہ نم پا کنزا کی یاد کرشی او دا غی احکام کل دا خزی خاون میں کی یاد کرشی کنزا کی خوش خاون کی دی دا غی احکام نو دا ایلا اخر سر طلاق راتا نو دا طلاق و نسل سر رو آستا طلاق دا طلق نو دی مانا آزادول پر نستل خزا حق حق تلون تو خزا حق کراغل تلون کراغل لاؤس او ددی دا زادول اختیار دا میور پلاس کرے کدی ازادی ازاد بے کی کننی ازادی پا قرآن بانی قسم کول بانی گنانگاری گی مسئلہ کے اختلاف دے جدا قسم دے او کن دے او صحیح قول لائے چو قرآن نمراد کلام اللہ دے صفت دا کلام دا اللہ بانی دا اللہ دا کلام قسم قسم کم کنزادا بے ادبی کو ناروا دی زی بے زی عدل گنا دے ناروا دی او قسم قسم دے صحیح قول اللہ علمانو دا دے و این آزم الطلاق فا ان اللہ سمیون علیم او ری دن کے دے او دے علم خواہن دے ارتو تا پتا دا طلاق ما ازا زور توی لکسن چاہ تڑل توی نظر پا تڑل کیوا او حدیث کی راضی اتقو اللہ فی النساء دا اللہ نا دخپل و زنانو بارکی ویرے گے فا انہم نعوان فی ایدیکم دا ستاسو پلاس کی قید دی قید تڑلی دی ظلم زیادہ و سرون نکے کسو گو جی تپوس نہیں اللہ بے تپوس کئی نو زیادہ و سرون نکے نو طلاق ازا زور شریعت کی طلاق دا خاون دا خیزی پری خودو تو یلے کی گی اور آگی تیرے کی دی پری خویشوی خیزی آگی کی شرطونی دی چی ازادی حرری دوی مدا چی آگا خاون کور لراغنی طلاق پلاز سری سرور کی مغلظ نی تربس نبی انفسن سلاسطا قرو انتظار بکی دی مرد کولونا دی پر نفسون تر دریو پورا کی دور دریو مرزون پوری امام شافعی تر دریو ترہون پوری اجتہاد دے دو دوڑو قر جمع او انتقال دوڑو تو کیا پا جمع بانی نظر ساتل لے نو پا صحت کے مین جمع کی گی پہ ہوزے توہر دے گا او چکل مقا پورشی نو بیا وین بائی گی روانی گی انتقال رازی نو چا پا دی نظر کرے دے او قرائن نورو شیر امام بوانی فضا قول چمرات تینا حیث دے ادلہ اشارات دا قرآن دا حدیث نورو مشتے دے سلاست قرو ان پرکیدو دیو مرضو پوری کمرض کی دا شرط دا زوات الاقرا زوات الاقرا نہیں نو بیا داغی میاشت دی یا گیٹ بچے دے پی گیر نو پیدایش دی بوچی دی روانی دولا چی دی پٹو سات یا چی پیدا کری اللہ گیرو دو کی رحمونو کی مرضو ندی یا بچے اگر خاون تا پتا نلگی دا او مرض پورا شو یا پورا نشو نو دا دی زمواری پا دی باندی غرزو لی دا دا دا دی پا خلوانی فیصلہ کی گی کدو دی ایمانی پا اللہ و پرز داخر وانی قیامت منی اللہ و پرز داخر یواز ایمان صحیح دی دا سورہ بقرہ پا اول آیت کی میلو دنے شپاگم کوم آیت کی ومن الناس من یقولو آمنا باللہ و بالیوم الاخر لئنہما قطر الایمان فمن حاض بهما فقد حاض الايمان بحذافيره دا ټول ایمان نه تعبیر دی لکم ذل شاعران شاعران فإلا الله قسم کوم وی کلو فلا اله قسم کوم د دین امراض سی کلمه طیبه پورا کلمه دا عنوان داږي ګرځي سرخط داږي ګرځي دا سی ایمان بالله ایمان به اخرت دا عنوان دی د تمام ایمانیاتو او دا سرخط ته داږي روانی دولا ایمانی پا اللہ پر رضا خیروانی و بعولتن حق برد دہن طلاق ورکڑی دی پا لفظ صریح سرا عدت کے دن حق دخاون نرے ختم شے مولون دو لائق دی مناسب دی گرزور دو زانتا پا دی عدت کے دن کی ارادہ دو دیو بسر دو جوڑ روگو دخد تنگول مقصود نی خزکول مقصود ہی استومان شیر ہے چی بد نوکر طلاق نورکڑ دیست عدت نلے پورا شے سلاست قرو نو پاگی که دن ندا بی دی نکانی خزکولی شی و گواہان پا کاری صورت طلاق کی ہوئی چی گواہان پی نسے چی بدگمانی ختم شی دا طلاق نو بسو خبر شی نو دا رجوع نو بیام خلق خبر که چی ما بیا رجوع اکلا خزد زمان خزد پا نکاہ کی کدان خلق خبر نی اکور کی او چی رازی نئی دی نو زیاد لائق بہولت انہا قبرت دہننا مناسب دی افعالو صفتی معنی میں اکڑلا دا تفضیلی معنی من دا کری معنی دا تفضیل شنگدی ندا معلومی گی چی دا خزی حق شتے که خواهولی نو پس که خوچی خز او توی زمان میڑایی تار تو چویل دی خوزی دی نپریدم نا دا دی حق نشتے دا پری خودو حقم داغا او دروجات حقم داغا و حق و برد دهن نا مناسب دی دو دا گرد اولو دو دانتا پا عدد کدن نا که راده و دا جوڑ روگی دا مرونو یار طلاق دخلی کو جوڑ کی دا خاون پہ اختیار کی شو رجعت رجوع دا خاون پہ اختیار کی شو نو دا خلی تا حق شتے او کی نشتے دے بس دا خالص جو محکوم دا او مظلوم دا جاتے با سر کی گی نا قرآن وی دا تقسیم دے دا نارینہ حیثیت فوق دے او چت دے قوامون علی النساء قو زنانہ وینزا مرائے ندا وا ڈنگر سپے ندا د دیم ډیر لوی حق دی په خپل زبان دا دی حقونه شته او شته خود ولهن دی خذلا حقنا پشاندار کی دی پدوارے مثلیت پر نفس وجوب اور حقدارے کے دے مثلیت پر کم کے نہ دے کمیت کے نہ دے چمر حق دناری نہ دے نہ عمر حق پہ زنانہ دے نہ نشتے خویل قوامون علی النساء خو پہ مثلیت پر نفس وجوب دا حق کے دے اپ وجوب دا حق کے دے دا مثلیت پہ دی معنی باندے دانے چیز خج حق نشتے دے بالمعروف موافق دا دین خو یو شان ندی دا دناری نو پدوبانی لو درجا فللرجال علیہن درجا درجا کم دا قوامون علی النساء سورہ نساء کی ہوئی حاکمیت دا دو دے اللہ دے دیر ضرور از حکمتون خان دا غز ضرور تیا نخیدہ چے حاکم دا کور واقدار دا کور امیر البیت نارینا مقرر کردے از حکمتون خان دے نو حکفیر خیرون پدا گئی کردے زنانا دا کور واقدار اکی نو نتیجہ بہتر اکی جی دا مکور تبا کول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اذا وست دا الامر الہ غیر اہلی فانتظر الساعة او دا اموی لدی لن یفیح قوم والا عمرهم امرأتن اقوم نکامی بیگی چی خضر واکدار اکرلا بلده اکمتون خواهن دی کم از مواری چی پر ناری نبانی دا پر زنانو گوزولشن اگه برداشت نشی کوله اگه سرط نشی رسوله دا اگه دا اختیار نبار دا پیت پندو که او دا شانتا نور سفر گت آوتا پاگی بانی که دی عجز نشی کوله ساخت وجودی دی قابل نه دی مناسب نه دی نمیشه کوله ظلم براش حکیم دی الطلاق مرتان حکم دی طلاق بیان شو دی جهاد سر سنگ لگی کور کی ناکامو کا برداشو کا کنزا اوم اگداو تا کنزا دی که خونو کنزا دی ماتا کا او بیا خضا کا خو دوم را دا چه کور نلوگی گی ندوری گی ناغا بیا جورو رو دا پار طریقه سا در روانول اصلاح بے دے افساد نہ ناراضی دیوال روان دے نہ تو بے سنگ سم کی چیز ہوئی بیاس پڑ دے نہیں بیا بے اسپڑی نہ لبے کہہ کنا یرید ان ینقض فاقامہ می غبینا نو سمول غاری نو چیو نہ سول نو طلاق ور کا اخری مخرس پنجم نمبر بانی دے پنجم نمبر باندی جوڑ نہ سول پنجم نمبر دے طلاق دے نو طلاق ور کن طلاق کی تدریج دی یو طلاق ور کا یو دو آدھے سلک کلتو سنو طول پل سلک خرابے پہ یو بانی کار کی گی وکا غصے واغستے کار در آگے دیر زیاد نو دوائی کا خیر دے بیاو تا رجوع کولے شے وچی دے دینے دے حد واو آخری تا دیو رسولا ضربہ دی پورا کلا فلا تحلو لہو من بعد و عطاتن کی حضاو جن غیرہ بیدا قانون دے مقرر کرے دے الاحوان والدنا باندی عملو کا الطلاق مرتان دا حکم دا جہاد سر سنگ لگی مزدوری سر برداشت کو ناکام کو جوڑا خواہ نہ گئے نہ طلاق اور کا ہمیشہ نہ طلاق اور کا مستہ واسطہ نہیں چل کا ذال لبر جماعت کے کار کا شریعت حکم تغال تن ایک دی اور وغیر سیا پبل بانے زمام چارہ نے کی مخلص میشتے دے نبیام درو غزے جوڑ کا دس روان و سرو کا چرو غزے پہ کی یہ تو مانش درو غزے دی او کتا د سروانه کچ دروغ زیانو نو زان دی غر کنو سو چل بکی بیا والا سونم روڑی اسو ری پلاس نرازی الطلاق مرتان طلاق دغه چی پاغی کی رجوع کی دلی شی دادی دو زل باندی دو یو لفظ باندی دو ورکا یو طلاق ورکا عدت تیر شو خضا دیدا خضا اکا عدت تیر شو نکاو سر کولی شی بیا مقرارا طبیعت خرشو بیا طلاق ورکا بیا اولو ورکا بیا پکی درو جو جیشتے یاد نکاہ جیشتے بیا مقرارا بیا دیولا طلاق ورکا دریشو اس پی من که در جوڑی دے ختم شو اس ختم دے مراتان نردی دونا پس یا پیو لفظ دو طلاق ورکی اسارون لی زن سخای موافق در شریعت یا رخصتون لی پلار کرا پا خکولی تری قبانی دلتا بی معروف ندی لی بی احسان ہوئی اول کی امساکم بمعروف کور کی زن سرساتے نو موافق دے دین پہ غور با بیانور کئی دا با بیانو ملا پینے کئی چی بیا دی طلاق کم اغم یہ کا اخبر پریدہ سخ کل اکار دے کرے دے خاگلی چی تی بیا زوتا چی بیا طلاق در کم سخ در یاد سیونارین توب دے کرے دے نو مکو بمعروف اب بیا سر خزوانی خاونگیرے حق چه پیغمبر علیہ السلام څنګه دلی پا طریقہ وکا رسول علیہ السلام خو پتا سو کی هغه څوک دی چې د خپل کور والا سره خی ز تاسو کی خیم و ذکر د خپل کور والا سره خی رسول علیہ السلام ته پیغمبر اخلاص کوي چرته سپکه سپوری بدری دی ته نیو دی خپا بشو او دا یې نی کړی نو ته وری کای پیغمبر په طریقہ باندې الله احسنکم لیالی چې کور والا لپاره خی به معروف وچه رخصتو رو زیر آغا طلاق ور کردی عدت پورا شو اند پختانو طلاق موه چه طلاق ور که پاق قصاتی دو کورو شاید لکس فیوزه رو کورو میوزه اداشم تا بیجتی رخصت گیست نستای دیکی و این کور که جدا کمره که عدت پورا شو جامعه اولا نوی که پیزار نوی که وست دیرسی کاله اولا نوی که پیسه اولا که ستا کور تا پیزت را غلی و نوری جنکه و سروی د خپل کور نه په عزت باندې جنکه خپل وسره کا خور دی وسره کا لور دی وسره کا په عزت باندې د نوی جامې په هزار د ضروري سامان سره پلار کړو بوز مال دی په عزت راو سه مطال په عزت راو رسول خو زما د دین ور گزاره نگی ډیر سارین په خسته طریقه باندې روانې دلا چواخ لتا سدنا دا نه چور کلیوله څه شوم مہر ور کړل کاله ول کړل جامې په هزار دی اگه اغسطل تن روانه دی دیستون تن روانه دی لیکن اللہ چه پوشه یره گئی چه بندری دادوارا حکمون دا اللہ درمگرو توی مصفاتو تا خلوانو تا لا خافا یا خافا اللہ قیم حدود اللہ دسی مقرارا چه پدی بانی پتو لگه چه دوار دا اللہ حکمون انشی پورا کوله خضا دا خاون ندوم رو بیتا بیاتا شویده خاون دا خضی نداشی بیتا بیاتا دی چه دیو بل حکمون انشی پورا کوله نو کور کی اوبر تا پختو تا و پاتنی تا و جنگ و اولو تا ناس دی نو چه ضرورت تی پریدی دی و بیای که پریدی مالا غستیش چی که ایرو سرا چی پورو بنی که در دوارا حکمون دا اللہ حقوق دا جید نیشتی دا گناه پر دوارا بانی پاگی چی وری که دا اوائی خلیقا لا جناحا علیه ما دوی ویدی دی کنا فی مفتدد بی یوی وید نیشتی دا گناه پر دوارا بانی چی فدیه ور کی خدا یواز نو خو بیا یوازی پکارو فلا جناحا علیها خو فیدیه ویلنی فیدیه چور که خوچالا بور که چنا نیشتی تو گناه پا دوارو بانی پاگی چی واری که خدا وای خیلی میرو خو یوازی ده خیلی دکی ویلنی چی جرم تاوان پاگی رازی میرو خو بیخوا بخا خلیم جرم تاوان پاگی ده دیل پور کولو کم چی تاوان نیشتی رشوت نده دادی حکمون دا اللہ وان اولایتنا اتوک چی وارو دو حکمونو پلو دا اللہ نا دغا خاص دغا دی ظالمان اولائکا دغنا لائق خاص دغا دی ظالمان زنانا کی اعتداوا نشوزو تو فقه کیتا نشوزو یالیمن بدخوی دا طرفو دا خامخا پا حدود شریف کی دن دا خاون خلاف کی او سمی گینا او خاون یا سپریدیم نا دی وقت کی داوی تالا فیدیا در کم اواز در کم مهر در کم یا سا کم یا سا زیاد دی تینا اغا اخلی پا دین یت بانی چی دا خو میسی خزوالی نکی بلا با کم اغیل با کالی پتر زورم نو دا دین با واخلم جا غیر با آبا پیو راولم دیل اور کولو کم گناه نشتی اغل اغسطلو کم گناه نشتی یو صحابی را لجنی رسول اللہ السلام تی شکایتو کو وی زمان میرا پا دین و پا اخلاقو که بی زمان شرطیراز نشاید اللہ پیغمبر دیندار دی خسر دی اخلاقی خو ما زوانانو سر اولید نور و لکانو کرا روانو نو آغا چی تو مو دا نور و نبد مو رو مو زمان تینا دارو دکسو نو زنو آلم دا چیز پی اسلام که دن ندو کفر کارو کمید دا اللہ پیغمبر ما تینا خلاص نکان رسول علیہ السلام پوشو چیز دو گزاره نکی آغا دمینی وعده کرده و باغ و لپا محر کار کرده که جلو باغ رسول علیہ السلام آغا تیوالت ساسو گزاره نکی گی نو تا دا پریده ما مال تیو اخلا دی جنی تیوی وی اترو دین علیه حدیقته اغا باغ با واپس ورکه وی نورم سرسو ورکوم وی دا غا پورا دی اغا تیو پریده اپری خوا باغ واپس ورکه خلا طلاق بالمال دیو تووی چه خدی دا غشان تمامالا دا زما پلا اترانه زما ستا گزاره نکی نو دا غا سبتن هسته زمان تنگیم دوم رو روپه را کجیده دی پریده د خاون د طرف نه مطالبه نو طلاق بالمال ته وي د خځې د طرف نه نو خلع ته وي خلع وقو ته وي کنه خلع د هغه دي نکانه دا نو باسي پیسو باندې دواړو کې څه لګ فرق شته طلاق بالمال او خلع کی طرف فرق دے مسئلہ دو رجوع کی او اختلاف دے پہ کیتا خود دو مطلب دے پہ طلاق پر خودل پہ مال باندی او دا طلاق بائین دی خلع سرچرالی او بالمال طلاق بائین دی مطلب سدے پہ عدت کی دن نیخد کولی نشی دے عدت نروس دو دا غیر ازاد کردے سر جوڑا خراولی او کن راولی کولی شی نو دل روانی دی تلک حدود اللہ اغیر اور کرو اصحابی پر خود اللہ رضی اللہ تعالی عنہما نو کدسی معاملہ را را نکولی شی نشوز دخزی نرے بے شکتی مال غستی شی نشوز یاتے دخاون در طرف دے او دخزی نمالک لیسی نپری دی پا قضا در قاضی غستی شی اند اللہ مجرم دے زیادتے تاکی دے ولی داگی نمالک لیو اپس کا اتما زیادتے دس خدے اند اللہ مجرم دے دا حکم دا اللہ ورنوڑا اتنا چوک چوہ اوڑی دا حکم دا اللہ نا خاص دا غدیزیہ چکے ان کی دو طلاق سکن مرتان اللہ تی بعد حق الرجوع دا دو دی یا اگر چی دا غیر سو بیام طلاق ورکو لیشی نا اگر دا دو دی درے ونا پاس بیا بل طلاق ورکی نور کی کنا سوری خود دیرہ شر طلاق ورکو نا چو بی درے دے دیو تا شروع کنا دور تو ہوئی آنت طالقتن کل جبل دی غور عمر طلاق پتا بانی دی نوی اگر دا غر دیو کرد که چریز توپا گو چرا قدر دا او طلاق را جیده بس غر مر پکین شو خودی سر تغلید رازی سختی رازی پی گیتا نو پری خود را بیا پا انطلقا دا سی خود دا چه اغاو لارو دامن ورکی اغاو دا خلی بیبا کرده دا هم دا خیر سر جو دامن کئی نو اغاو را بیا هم طلاق ورکو پا درم زل بانی نو روان وائی نیجی ہی سر میرا بل تن کہا تطعہا یطعہا تن کہا تردی چیو دیشی دا زوجن غیر و میرا بل سرا مانا بل سرا سر نیجی کتو کی حلالا کی پیغمبر السلام لعنت ویلے دی دید پار اخلم چی اغلا بے بیا زادہ کم اغلا بے بیا وقلی نروائی تویلی بلکن امام احمد ابن حنبل پا قول بانی دا حلالا سر آغا اول رواکی گیمنا او دے کس تیس المستعار لکا بیزی لسوالی پی سچی راولی دا غسی مثالی اولو ویلی دے دا بودو خکار کولو دا پارا صحابیو رضی اللہ تعالی نحا یو قاون سر آغا طلاق کا عبدالرحمن بن زبیر بلو آغستا نبی علیہ السلام لرالا ما وجدتو عندو اللہ کا حدبت سو بی حاضا سادر لمن الاس کی یوری که حد باتی سو بی حاضا پیغمبر السلام استاد سخیال لے چه زور میرا لدارا شویاو لا حتی تزوقی غسیلتا و یزوق غسیلتا کی تو چیو برسر یو دیشی نی ای نتنشی رسی دیگا تا استا میرا که دیلی نشی تراغ پر قرآنم دازی کرکا کنا صرف نکاح سر تحلیل نرازی نکاوشی خلوت صحیحه وشی په خپل رضای طلاق کی عدت تیشی نو بیای که زور خواهنه که نغسته شی او دلت مانم دا کرد تن که ها زوج دو زکر شیدی نکا دا زوج نمارو سون تن که ها زکر کول تساجد سو وی تن که ها پا مانا تو جامعه بانی یو زی شدار میرا با سرا یو زی شوا نو که پری خو بیا و مغا اغاولو بیا طلاق ورکلو نیشتی سو گنا پا دوارو بانی دی اوغا زور اغا تور مخی او دا دوارا یو بل سر یو بل تو گردی یو بل سر خبرو کی جی زمان دا بلچا سر سامین دا خود استاجون بلچا سر سامین را دی بیاد ذات دوارا کور شریکو اب یاد یو بل سر اندیوالیو کی نو یو بل سر یو دیکی جی کہ یقینی ہو چیو بدری دو پورا بکی دو حکم دا اللہ دغری حکم دا اللہ بیانی کل قوم تا جی بی پوئی جی وزا طلقتم النساء کرچ تاسو طلاق اور کپری خوی خزی طلاق رجوعی کی سو نقصان دے دا خطر آگا نرم تا خود کرد سو نقصان دے لکا کلی واری تا سو نقصان دے نقصان پکی دے بیباکی دے کنا بیباکی دا ازادی دا نکاح دا شریعت پا نظر کی مؤبد دے حدیث کی راضی اغلظ المباحات الاللہ الطلاق پرواو کی مبغوز او بد شے اللہ تا طلاق اللہ نواری چی دا کور دیروان شے مروانو مروانو اول سوچ کئی اول سوچو کچھ وعدہ کئی کو جن کئی خو گورا نصب معلوم کا اخلاق معلوم کا عادات معلوم کا نوے وین وین سینی کا پیغمبر السلام دون بلی سینی کا رنگ نظر گورا صحابی جنہیں اخلم پیغمبر السلام یوے گورا فإن فی اعجل نرسوار شیئا دانسوارو پسترگو کی شنوالی دا سینے چی بیاوی دا شنابات ہمی اغسطی دا دا پس غذا بختشن دا اول نیو گورا بے دام ویلی چی دا قتلو نپس نکاکول ادوامو باینا ہما دا دوارو کی ہمی شوال پیدا کئی نو قتلی نیدی منہ کری وی گورا پنید دا نکاہ بانی چی نکاہ سرکم شکل صورت دا اولی وی چی ہمیشہ دا پارا پادشی دوام پادشی مجبورے دا وجہ نے جائز کرے دے نو نقصان پہ کدا دے کنا طلاق دا نقصان دی چی سمری بانی گزارا کی مجبوری نو بیاغ قدر وار کر زیادہ وائی ما چی زیادہ نو زیادہ کئی نو تاثر بم زیادہ کی شددو علی انفسهم شدد اللہ علیہم یہود زیادہ کئی سختی نو اللہ پہ یہ سختی مغرق لن عمر سے ان داویلو چی خلقو یو رخصتو چی اللہ کرےو او خلقو اگر رخصت بیزے استعمالو شروع کرو اس پدو بانی سختی پکار دی چی طلاق دری دری شی پیو مجلس کی پیو لفظ بانور کی اندری پکار دی کلا چی پریدے خزی او رسی آگو نیزدی شی آگو پرکول دلیتے تای بلغن دو زیر آگل لیتا کی او پا دو مانور آگل لی بلوغ یو انتہا تا رسیدل دی یو بلوغ رسیدو تنیجی کی دل دی مشارفت کی تو لے کی مقاربت مشارفت اول مانا دا مرد مجازی فبلغنا جلاؤنا سڑے راضی بشام تا کروڑے تراؤ سے بشام تا رسی دے کنا کم دے دی بشام بس خطر رسی دلے دا گلتے دے کی بشام دے کل رسی دلے وی میر کی نیمہ گن تدرے پا وقت نور لگی خدا مشارفت قرب ہونے جے کت دے دا سنت دل تا کیون فبلغنا جلاؤنا نزدی شدو دیتے تای نیتا با اس ختمی گی دے درد انو بیا صحیح حکم دے فام سکون نبی المعروف مرونو تا ہوئی می پری دے سڑیا طلاق دے ورکڑو خود اندی کری او اسے تدارکو کا منہ که دان سرا موافق دے شریعت یا پری دے رخ صدقے موافق دے دین ولا تم سکون نزراران منہ خد اکا می تنگو دان سر پارد نقصان دے سور ضرر چیزی اتے ہو سر اوکائی دے دا پارو تو رجوع کی چیبا یا میاش پا بدی سی بیا با طلاق ورکم بیا با دے ترو میاش دت تیری کی بیا با تو رجوع کم یا میاش دوا بیا با طلاق ورکم دا کال یا نیم دو بایده سی رنزوم مکو دا کال که خذاکای نیت چی داغی یی نوجوع تو که خذاکای نا پس ای طریقه بانی رخصت کدو کورن اول دا کار مکو چوک چکی دا کار مانا ضرر رسی بلتا نزول مکو دان سرا زیادتی دان سراو کو سن مطلب دی تا چی دا بل خور لو سر دا زیادتی کئی دا غا زیادتی بستا خور لو سر بل شروع کی بیا دا خو نقد سودا دا پا پل خور لو دی پا پردی کور کی سنگ جن سود دی آغا سی جن ستا پا کور کی چی دا چا خور لو دا غی سر تیر کا کنتی نرخون دو چلی یو سری شکایتو کماتا دا خپلی رواندار بارا کی مای ظلم مکو اوسرا زیاته مکو استا مخیل بدر ازی گور دانداز لاس پلا سودا پاتی کی گینا هغه په وګونو نه کیره خبره یو نیم کال تقریبا شو کوم من کې دو کال اوف بیا راغه وی زما لور دا قصری بار کی زما لور دا پلان کې اوسرا زیاته کی دا غرو انداز زیاته کی ما یاد دي په دې ده کی چې تا تماوی تا سر بوشی ستا کور کیوں پردی نوروا ستا رو اندارو خواهنی مرو اتاو سر زیاده که ووسی مکای و ستا نور پا پردی کور که دا نتال تا که نبرداش که پا پل کور که دا برداش کولا سر کتا کن ما ووسیم که دا غوالی چه زمان دی نور جون خشوه لدی خپل رو اندار سر خشا و جدا کور که خود با سر ظلم زیاده که ظلم زیاده مکا تو باو باسا ستا اغا با خشی او کتوی که اغا تاو اغا تا نیم تا زمانه دا منین اغا تاولی بون زرارن فقط ظلم نفسه زیاده او که دخ پل زن سر آده خو پاتیکی گی نو کوا کنه لوری اور کولا مهر اولا پاق وقتی دری زر که دلور زر رو پر اکر دیری زیاده میده سرای عجر ده سار واره ده خر چلی خر دسه غصیه چی تر سلور زر رو پر مهر کن و تاکی طلاق واچول ازد دینه چشه کموم نو ازده جو تی پاسی دم میده که جزال لطف دوار یو بر سر جور شده بکنی کام نو کن زفو مولا نیم زمی در سرم و زما گاون کو نکاله ز بوتلو یما ی دین نکا نو کو بل تو کو غرا کی نکاو لو کی بل سلو لی نکاو کو یو نیم کال پس کو دو کال پس اغه خپل زی له لو غفته پر دای زی بوتلو ا عمر مہر جو اغه روپے رواغ لشمار کے خود لی تھی روپے واخ لو روپے والا جیب کی کرو دے پا پیرا کی تو خیر مجھے صرف دے رہا ہے بل طرف تو گور جو دیا گیا ٹوکیو کی ہمارا تو مولی سے پتاس نہیں دیا گیا تھا گورو یہ دری تلو والے میں داغ مولی سے پڑوس کر چستہ مانے کے نا سو اتا سے تلو ذرا مکا کیسے بل شیم تاغ ہے زوم آ گئے دلتا تو چمارے کم شتا نہ تلا کا چول دیں دتا سلا ہوئے کتا تا کم شتا خیر سرو کو چی اوڑے دنا لا تو ظلم زان سرا کائے فقد ظلم نفسا زیادتے ہو کو زان سرا سوا پتا دارا زی اور دنیا کی بدلی اخلی اللہ من سے حکم اللہ پٹوک مائے وشتوانے منی و عمل پہ نکائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا استحضر بکتاب اللہ وانا بین ظہرانکم تلاک ورکو پہ وزل باندی ویدہ اللہ کتاب پہ رٹوک شروف پہ وزل باندی ما ولی تاجی کوای درے تلاک پہ وزل باندی ولی ورکوای دس نور حکمنا من سے حکم اللہ پہ گب بائی اللہ تا استخونکو حضوان یا کینی متون دل نعمت دا اللہ دبانی چی احکامی نازل کرلو دا کور دا جوڑی دو احکامی نازل کرلو وما انزل علیکم من الکتاب یاد کئی آچرا لگری دی اللہ تا سبانی دی لیکن اخبرنا حکم اخبرنا والا حکمہ طریقہ دا عمل پیغمبر السلام خون اکرل دا دوار نعمت تے کتاب سنت دوار دا اللہ نعمت تے دی یادول سری عمل کول پی صرف دا خلی ویل ندی نعمت اللہ والا حکمہ ادا خونه زنانه تا اون کلا زنانه تا کرد دوشتی من سپارا وذکر نما یطلا فی بیوت کن من آیات اللہ زنانه تا وی سن که دل تیل تا زنانه تا موی وذکر نما یطلا فی بیوت کن من آیات اللہ والحکمہ اے زنانه یاد که آسو چلس دیشی دا اللہ دا طرفا پا بارد حکم استاسو پا بارد کورون استاسو کی ولی حکمہ ایاد کے طریقہ دے پیغمبر علیہ الصلات والسلام ما یتلا فی بیوت کننا ستاسو کورنی کی چلے سے دلتا نارینے ہوتے ہیں وذکرو ما انزل انزل علیکم اللہ چراولے گر من الکتاب والی حکمہ کتاب راولے گا حکمت طریقہ راولے گلا دا ایاد کے دا زنانو تم ذکر کلا حکم توکو جا دے دو پارا چاہے احکام دا اللہ ترمیم دے شی نو امل کے امن و امان و کور کی راشی اللہ احکام پر میند کی نشتہ دے نو ارتا ختم شو وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَا فِي بُوتُ كُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ آیت نمبر 34 دو اشتما سی پارا آیت نمبر 34 وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَا فِي بُوتُ كُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ نارینے ہوتاں بوئی وذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ اللہ خونو کا یعظکم بھی وعظکو اللہ تعصر دی حکمنو ملا وعصت ہوئی جنب جو زخ بیان کا دروغ قصے بیان کا فضائل بیان کا وعظکو وعظ احکام بیان کا وعظ دیو کا خلق تباہ تروان دے دو زخ پا مخشی دی از دو زخ پا ور باندی اولاد دی وعظت دا احکام ہو کا مجدد سے بکوی رحمہ اللہ تعالی وی پا دی وقتی اہم تقاضا دا وقت دا احکام بیانول پول موریدان تا خطون لیکی وی چر تا چه حلقه جمع جور شناول عالم کینه چه حکمون بیان کی دا فقه حکم بیان کی دا روجه حج زکاة دا دی چیزون احکام بیان کی ذکرون روز تو کوای احکام ضرورت تی چه دا بیان شی وز کرنا یا ایزو کن بی اللہ تا صدی خونو کلا او یرے گید اللہ نا واتقو اللہ دل للمتقین علب ہدایت رزیز قرآن نا یقین کہ اللہ دے پارسبانی دیر خوبوا سچ کوئے اللہ سے پتنا و اذا طلقتم النساء کلچ پریخن خودی و رسیدی دیتے ایتائی ادت پورا سوز بلغنا مانا اتمامنا ختمنا مویمانا کوئی دا غستلونا دمولون اخبرو لا تعظلو هننا پختنو کیون دا قانون عربو کیون دے الجاہلیات دا زنانو بارکی د جاہلیت طریقے پنجش پگ طریقے د جاہلیت ظلم د جنکو د زنانو سرا اعلام العالم کے اخیر کی مالک لیے الجاہلیات اتسو ادوار میں تاریخ ہو جلی دی مستند زنانو سر یو ظلم دا پختنو کیوں عرب کیوں جنے میڑو بمر شو زوان پیغل جنے دا بل اغسل لگے من اکول دین نکاح پہ ہندوستان کیوں نو پختنو کیوں دا رواج جبل بناخ دا با ناس تی پا دا غا کور که بودا سره بای اغلی پا زور پا نکا کی او خوخانی دول پا نکا کی یا دا غا کور که اون که الگ دیرو که دی پا که یا پا دا غا کورانه که اغا تا بای کینی لی دا با اغا تا ناس تی اغا چی سو واتی که نداش پین سری شی اغا خون غرزولی ظلم و سرکه مزدوری پی کئی لا تا ظلو انا داون دا مخی عربو کیمو پختنو کیمشتی او دا یا طریقه هم با چه خواهن طلاق کرده یا پیرا نو که دقا خواهن بیا ستومانه شو و بیا یخلی اگر پا قرآن نور که عربو بم نکول دا کر اپا پختانی هم نکی اگر سلی بیا نور که دا سی واقعه شو لپا وقت نزول لقرآن که مدینه منوره که در ترزوی سر نکاح کرده خوشانه و سو خبر راله میاد که اگر طلاق وار کرده عدت این تیر شو لال رونو کرده خزم ستومانه دا چه بل میاره کم نو زدین خدا خدا میرشت دارون ده نصبی میونده بل با پردیسو که پت نلگی خخی جی ناکار خی جی اخلاقی ده بد اخلاق ده پا غیر خوشحاله نوا ارون ایمان که رکاوتو ندانی کی اگا مطالبه اکرا بیای مالا پا نکاح که اگوی دانی کی از جنیم تقاضا اللہ حکم نرال لا تعظلو هننا میمنه کوای چه زور میوره اخلی اغای کهی اولی فاقا طلاق ور کریم کنه ده طلاق و نده ماری میده چه گنی ده خزا خنه ده وست چه اغاستومان ده بیا اخلی نو مخبر پاکش بکنه اغا اومده ده چه ما پده بانه دروغ وی بدگمانی می غلطه و ده دیره خجی نیده زکه از بیا غارم نو تلک بی تلک شنو ایواز شو اغا جو دروغ جن شو امختورن شو پاقا تور مخبانی بیا ده خزا که ده میند که نواری کولا کنا فلا تا ظلو انا نمیمن کولا داگست